Raio, cel luminos a venit, ați scris-o-s cu un jurat de ingerat, ca să-ți caute să-l las. Sore, lună, mii de stele strălucesc, mai cu putere numai omul păcătos le-a făcut toate pădos. Au încuiat el ușa, au încuiat, să lași domnului nadat, să lași domnului nadat.